بسم الله الرحمن الرحيم باب نظر الكافر باب د بیان د نظر د کافر کی یو کافر نظر منلې او اوس مسلمان شو او هغه نظر لا پورا کړي نه ده نو د دې پورا کول څنګه دي و ما يفعل فيه اذا اسلم سب قید پد نظر کی ک اسلام راړو په به قرات د سلام محمد ابن ابي بکر المقدمي او محمد ابن المسنا او زهير ابن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ وید اللہ رسول انی نظر تو فی الجاہلیہ ما نظر من لے او په زمانه د جاہلیت کی ان اتا کی فلیلتن فی المسجد الحرام چې زب اعتکاف کوم یو شپه په مسجد حرام کی او ثم اسلام وروړه هجرت میو کو بیت الله فتح شو قال فاوفي بنظرك الله حبيب ورتوي نظر دي پورا کا اې د کافر نظر څنګه ده دي کې د علماو اختلاف ده امام مالک امام ابو حنیفه رحمهم الله وای د کافر نظر صحیح نه ده اباظ نور ائمه وای چې صحیح ده او د دې دلیل دا حدیث د عمر رضی الله عنه ده او دا مخ کې علما وایي چې دا محمود نه پېسته احباب یعنی مستحب دي چې تا په جاهلیت کې کم نظر منلې اوسی پورا کا او لکه نظر واجب وي نو هغه وجوب پتا اوس نشتا سپوږوي په دې باندې د جمهور دا وایي چه دا نظر پورا کول پا دا مستحب دی لازم ندی بندل توائی دی او شپی دې کې بل مسله دا ده چې بغیر د روجې نه اعتکاف کیږي کنا د امام شافعی رحم الله او باز نور ائمه وای یو سړی روجې نه نیسی ته شوې د شپې به اعتکاف کوم دیوې شپې نو بغیر د روجې نم اعتکاف صحیح ده برابر د کيوش په وی یا که بازي وی یا ډېرې ادا حدیث الباب دای دلیل له اباظ نور علما وای چې نا لا يصح الاعتكاف الا بصوم اعتکاف نه صحیح کی مگر روزي سرا نو دا اختلافی مثلا مخلص و دیکی و بیهی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو سامہ و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبدالوحاب یعنی السقفی قال و حدثنا ابو بکر بن ابی شہبہ و محمد بن للا و اسحاق بن ابراہیم جمیعاً عن حفص بن غياث هاوي قال حدثنا محمد بن عبد بن جبل ابن ابي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل من عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث اما ابو سامہ والثقفی فی حدیث ما اعتکاف لیلۃ دیویش پی اعتکاف اور چه حدیث شعبہ فقال جعل علیہ یوم یعتکف یعتکفو د پزان نظر منل چی اورز به اعتکاف کئ ولیس فی حدیث حفظ ذکر یوم ولا لیلۃ په حدیث د حفظ کی ذکر د اورز او د شپې نشتا وبه قال حدثني ابو الطاهر قال عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم ان ايوب حدثه ان نافع حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب نے تپوس کړو او د الله حبيب پجرانی کیو بعد ان رجع من الطوائف پس د دینه چې طوائف نه واپس راغلو فقال یا رسول الله انی نظرت فی الجاهلیت ما په جاهلیت کې نظر منلو ان اعتکف یوما فی المسجد الحرام چې زب اعتکاف کوم یو ورځ په مسجد حرام کې فکیف ترا تاسو څنګه وینئ تاسو دې بارک سوای قال اذهب فاعتكف يوما ولاد شان يوي ورز اعتكافك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جاريه وركني ودته من الخمس دبيزمي سيد بيت الغنيمتنا فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سید الله حبیب هغه قیدیان د خلق آزاد کل غزوه حنین کې سامع عمر ابن الخطاب واورد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سواتم واذن دی یقولون اعتقنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د الله پیغمبر آزاد کو فقال ما هذا عمر رضی الله عنه داسری فقالوا اعتق رسول الله صلی الله وسلم سبای الناس د الله حبیب د خلکو کې دیا نزات کل فقال عمر یا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما توي اذهب الى تلك الجاريه فخل سبيلا لاړ شه د ویوینځتا نو د دې لار کولاو کا پدا مزاد کټول آزاد کل دام پرېغا وبه قال حدثنا عبد بن همير قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الله حبيب چې غزوه حنين نه واپس شو نو تاسو کو عمر رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یو نظر بارکی کان نظره فی الجاهلیه چدا نظر منلو په زمانه د جاهلیت کې له اسلام نو وروړي اعتکاف یومن چې دای به اورځ اعتکاف کوي د الله کور کې مسجد حرام کې ثم ذکر بمانا حدیث جریر ابن حازم وبه قادسنا احمد ابن عبد التزبی وقادسنا احمد ابن زید قادسنا ایوب النافع قال ذکر ان ابن عمر رضی الله عنهما عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم من الجعرانه ذکر کړی شو د ابن عمر رضی الله عنه روان دی عمره د جعرانه فقال لم يعتمر منها دوی د دین عمره نه ذکره دا دوی د خپل علم مطابق دا احادیث صحیحو کراغلی چې الله حبیب د جعرانه نه عمره کړی او اثبات مقدم وی پندتی واره د جعرانه فی کوي د خپل علم مطابق کوي ورنہ صحیح روایاتو کی ثابت تھی چې نبی علیہ السلام د جیاران نو عمر کړی قال وکانه عمر نظر اعتکاف ليله فی الجاهلیه عمر رضی الله عنه نظر ولله د اعتکاف دی اوشمی په جاهلیت کی اب ذکر کو په مثل د حدیث جریر ابن حازم او معمر بن ایوب و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی او قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا احمد بن ايوب قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم ليوي ورز اعتكاف نذر من له لو بدی ترتیب دا الله حبیب ور ته جواب ورکو امام مسلم خپل په کتاب الحج کې ذکر کړی چې الله حبیب د جعرانین پاکال د هنین عمره کړي ابن عمر رضی الله عنه چې نفی کوي د خپل علم مطابق کوي ادا مسله چې یو صحابي او شی نفی کوي او بل اثبات کوي نو اثبات مقدم وی په نفی باندې ذکر اسوک چې اثبات کوي د سره زیادت علم نه عطا سلطیر چی من حفظا حجت علا من لم يحفظ چالا خبر یاد اینو دا دلیل پاگشا چالا یاد نرا اس استاز یو خبر اوکا او پا طالبات و طلباو کی یو تند و تیاد شنور حیرکا نو دا چالا زیاد دا حجت دی دا خبر اگا نور خود سر خبر یاد کری ندا باب صحبت الممالیک باب دې په بیان د خخ کلی صحبت کې د غلامانو مریانو سره چې وې به نا ټکه به نا خپل سلوک ور سره کې و به قال حدثني ابو کامل فضل ابن حسین الجهدری قال حدثنا ابو عوان عن فراس بن زكوان ابي صالح عن زازان ابي عمر قال اتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد اعتق مملوكا ويزرع غريب ابن عمر رضي الله عنه تا عمر اي ذات کړو قال فاخذ من الارض عودا رواه ابن عمر رضي الله عنه دزمکنه او خسنه لرګه او شین یاس شه فقال وي فرمایل ما فيه من الاجر نشتره پدی غلامور و ازادولو دو غلام کس آجر مایسو آهادا چه برابر دیوی دی دی خشنی سرا نو بیادی ازادولی کو ویده چه ماوری دری دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه فرمایی من لطوم مملوکو چاچ سپینا ورکم رئیو غلام تاو بربوی والو فکفارتو ان یعتقهو د دې والو ټکول کفاره د چې آزاد دي کی او دا د آزادول حکم استحبابي دي او دا علماو اتفاق دي چې دا سوجوبي حکم نه دي و به قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار ولد ابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت زكوان يحدث عن زازان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دعا بغلام له روي قلت يا غلام ده فرا بزهري أثرا نويك تداغ بشاك سنخا فقال له أوجعتك ورتوي او جاتو کا ما تال تکلیف در رسول او تا ما درد من کلے اے او جاتو کا اے دادا ادبن والے مگر د ادب د والو نه لکته جاوس کړو زکه د وهلو نه پشا کې جوړوا ویما درو کاغ وینا قال فانت عتیق ویزت ازادی قال ثم اخذ من الارض براغ او شهد زمکنا فقال مالی فيه من الاجر مال پدی ازادو لکه دمرا جرم نشمای دین وا راشی دی سر دی برابر شي وذچیم انی بیشک اذچیم باور دلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے یقول کہ فرمایا من ضرب غلام له چاچ والو غلام د حدن لم یاتی چغدی ترات نوکڑی او لا طمه ی سپیڑ ورکا فان کفارته و یعتقه د دی والو کفاره داد چ آزاد دی کی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيون قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلام عن سفيان فراد بإسناد شعبة وابي عوانة اما حديث ابن مهدين فذكر فيه حدا لم تعياته وفي حديث وكيل من لطم عبده ولم يذكر الحد چاچ غلام پس پیڑا والو دا حد ذکر پکی نشتا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سلمة بن كهيل عن معاويه بن سويد قال لتمت مولا لنا وي فسفيل مي وال يغلام زمغ فهربت نزو تختيدم ثم جئت يا عالم قبيل الزهري دماش پر نمخ کی فصليت خلفا بي مجمعو کو دفلار پسے فدعا هو دعاني دا غلام امروبل روزی امروبل ثم قال امتصل منه وی فرمائل امتصل منه ایوی دن قصاص والا او افعل بهی مثل ما فعل بکا دا سکار ورسرو کا جد سکری قصاص مانا سوا امتصل بهی سی چکری آغشان ورسرو کا فعفا اے غلام وی بس ما معاف کرے دے ما معاف کرے دے ثم قال بے وی کننا بنی مقرن اومنگ بنی مقرن فزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیس لنا الا خادم واحدتن نو مگر نمو د پاره یو خادم فلت و ما حدنا اغت سپیڑ ورکړي و یو زمغنا فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم دا خبر نبی کریم علیہ السلام تر رسیدنه فقال اتقوها ودا ذات کئ قالو دی ویلو لیس لنا خادم غیرها زمو خدین بغیر بل خادم نشتا قال فلیستخدموا د الله حبیب خدمت دیانی وإذا فإذا استغنوا عنها كل جد دد خدمت نبی پرواشی فل يخلوا سبيلا نکلاو دی کی دی لارد د اوزاد دی کی و بی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له ابي بکر بن قال حدثنا ابن ادريس عن حسين بن هلال بن اساف قال عجل شيخ تلوارو کیو بودا فالت و مخادمن نو سپیڑے ورکیو خادم تجددو نوکر غلام فقال له سوید ابن مقرن سوید ابن مقرن رضی اللہ عنہ ورطوی عجد علیکا الا حر وجہا وی عاجز شو پتا مگر الا حر وجہا مگر آغا چه نرم دی دا مخد دنا ورطا پا کبل زینوالو نو پا دی مخد اوالو او حر و شیستا وی ابزل او بہتر تا من اشویتو نو پا بل زینوالو نو پا بہتر زینوالو پا مخم سوک وال کئی پا مخوال خو حرام ناروا دی اگر کد زناوروی لقد رئیتونی سابع سبعتن وی ما زان کتل وم دونم په اسلام کی یعنی وم کسم د بنی مقرن مالنا خادم الا واحدتن اے کتل میو زانو وم دونا دا اولاد د مقرن په اسلام رورو کې نشمیر کی آدائی مالنا خادم مونگ دا پار خادم نو الا واحدتن مگر یو لا تو ماها اصغرنا مونکی چکم کشرو وڑوکی وغ سفیڑا ور کنیوا نو مونږ ته حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نعتقها چې مونږ دې دا غلام آزاد کو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي يدين شوبان حسين عن النبي اساف قال كنا نبي البز من خرسول کپڑا في دار سويد فقور د سويد رضي الله عنه کی في دار سويد ابن مقرن رضي الله عنه اخی نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ شدارور نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ فخرجت جاریت روت ایوین فقالت لرجل مننا کلمتا یو سڑی تیس خبرو کفلت وما غصفیر ورکا فقد ببسوید نسوید رضی اللہ عنہ غصشو فذکر نحو حدیث ابن ادریس نداس حدیث ذکر کو. نګوره اسلام دا سه خپل دین دی چې د وینځو غلامانو سره لکه د بچو غونتي معاملې فرمایلی, بلکې بچي که شاووالو آدابن نو خوشنشت او غلام کدی ووالو نو حکم او امر د استحبابن چوز به آزاده. و به قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا شوبته قال قال محمد بن المنقذر مسمک ستانم سر قلت شعبا فقال محمد حدثني ابو شعبت العراقی عن سوید ابن مقرن رضی اللہ عنہ ان جاریتا له یو وینزد دوالت وما انسانون یو سڑی سپیر ورکڑیو فقال له سوید سوید رضی اللہ عنہ ورطوی اما علمتا ان سورت محرمت ویتال پتنشتا چې په مخوال حرام دي تا په مخوله واله. فقال لقد رايتني بما زان كثر واني لصحاب واخوه زوم درونون لما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما لنا خادم غير واحد موږ د پاره خادم نو علاوه دی اونا. فعمد احدنا نو کس کړو یو زموږ نه فالت و مهودا غلام په سپېړ والو. فامرنا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ان نعتقا منتدا الله حبیب حکم کړو چې موږ آزاد کو. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن مسنان و ابن جرير قال ابن شوبته قال قال محمد بن المنقدر مسموك فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وبه قال حدثنا ابو كارم الكامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الاعمش ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو مسعود البدري رضي الله عنه كنت اضرب غلاما لي بالصوت ومز چوالو ميو غلام زما پکوڑے فسمعت صوتا من خلفي رسم اواز واريد اي لم ابا مسعود ويقوى شعب مسعود فلم افهم الصوت من الغضب ما پوهن شم په دی आवाज د غصې د وجینا کله غصې کې د سړین دامونه دماغ وګونه کار نه کوي. قال فلم ما دنا مني کرجرا ندي شما تا اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله حبيب فاذا هو يقول اي فرمایل علم با مسعود علم با مسعود وشاب مسعود قال فالقيت الصوت من يدي وي ما کوړه دې یار نه دلاس نو غرزول دور هيبت د سيد العالمين فمارا. فقال لما با مسعود وشا با مسعود ان الله اقدر عليك من قال هذا الغلام الله غير قادر دې پتا د تا نه پدي غلام باندې. قال فقلت لا ادرب مملوكا بعده ابدا نبو هم رہے پس دینا میشا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانا كل من لا مشبهنا عبد الرحمن نحو حديثي غير ان في حديث جرير فسقط من يدي الصوت من هيبتي وغرزيد زماد لاس نکوڑا دوجد هيبت ودي نبي عليه السلام نا وفي قال حدثنا ابو كريب محمد بن للا قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا مشون ابراهيم التيمي نبي النبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي ومز جوالم غلام زما فسمعت من خلفي صوتا رسم اواز واريد اي لم با مسعود لله اقدر عليك من قالي قام حال لادر قادر دي پتا پتاواني من قالي هدتان فد فالتفتو نماو قتل ناغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ماو یا رسول الله هو حر لوجه اللہ دید اللہ دو وجه دا فارازاد دے فقال اما لو لم تفعل وی خبردار کدا سی نکڑے نوے لفحت کن نارو او لمست کن نارو اور بتس کڑے وی تات برسید نوے اتبد اور لمبور آنی ولے وی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين شعبة عن سليمان ابراهيم التيمي نبي مسعود رضي الله عنه انه كان يضرب غلامه جدخ الغلام والو فجعل يقول دي غلام شورو شورت اعوذ بالله دا الله پنم پنای غانم قال فجعل يضربه دي شورو شو چغه والو و اید داد غسین اواو نرد چوی اعوذ باللہ دا اللہ پنم پنی غارم فقال اعوذ برسول اللہ وی پناہی در نغارم پر رسول اللہ شداد را روان لے فترک اعوذ پریخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی واللہ واللہ قسم پا اللہ اللہ اقدر علیکا خامخ اللہ دیر قادر دی پتا من کدتان علیه پدی غلام عمری قال فاعتقه راوی و یغازات کو و بهی قال حدثنی بشر بن خالد قال ابن محمد یعنی ابن جعفر ان شو باب یادل اسناد ولم یذکر قوله اعوذ باللہ اعوذ برسول اللہ و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابن نمیر ها وی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن ابي نعم قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الله حبيب من قذف مملوكه بالزنا چاچ بدنام کو خپل مرئے په بدکارای او غریب کړي نه نه بدکاری یقام علیه الحد یوم القیامه قائمول بشی پدی بدنامی لگون کی حد پرز د قیامت الا یکون کما قال مگر دا چی دیوی لک سنگه چی ویلی دی و بی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکی قال و بی حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق کلاهما عن فضیل ابن غزوان بهذا الاسناد وفي حديثهما سمعت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ما اريد دي دا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبه شدا پیغمبر د توبو اے نبي التوبه زموږ د پیغمبر علی السلام په صفاتو کې او صفت ده دا نبي التوبه ورته ولي وي الله را لګلې دې په قبول د توبې چې بس څوک توبه وباسي الله توبه قبول کوي زموږ نمخ کې خود خلکو توبه سو چې ځان به وجلو لقد اسخي عبادت کوونکو ځان قتل ته پیش کړو یا مراد توبې نه ایمان دې نو نبی توبه ورته ځکوي راغله دې چې خلک رجوع کی د کفر نه اسلام تا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعرور ابن سويد عاد معرور ابن سويد نقل کئ نو د الله حبيب ته نبي التوبه پدې اعتبار باندې وئ نبي التوبه ورته پدې اعتبار وئ وئی تیر شو مون ابو ذر رضی اللہ عنہ پر بذا مقام کیو تا یوزے دے مشہور صحرا دا ملونو ملونو کس شے نی او دا د مدینی منوره نه تقریبا 200 ملو کیلومتر پورې دا بلکې دینه هم زیات ہے خوشی زنګلی دی صحرا دا توبو درک نه لګی وعليه برد فدای جوړوا برد جوړې تا وای ابو ذر رضی الله عنه باندې جوړا اے پدای باندې برد جوړې تا نو ورست حلا جوړې تا وای والا غلامه مثله و اذا ابو ذر رضی اللہ عنہ ترالم نو پدبانی سو بردو حلوے لکھی گی پنیز د عرب دوو جوړو تا دبانی او سادر او پورا جوړه نه نو ما ورته وی اپا غلامم داسه دا ما ويا بازار لو جماعت بینهما کانت حلتن کتا جمواله او صرف مند دی کی نو دا ب جوړه وا فقال انه کان بینی و بین رجل من اخوانی ابو ذر رضی اللہ عنہ ورته یو پمن زما او پمن یو سړی کې درونو زمانه خبره وکانت امه اعجمیتن دا غمور اعجمیه وا یعنی عربیه نو فعیرته به امه ما ورته پی غور ورکو پمور دا چستا مور خو اعجمیه دا ناغف شکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زماد دی پیغور شکایت نبی کریم علیہ السلام تا یورو نزد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بادر انکا امرون فی کا جاہلیت ویتی او سڑے تاکی آغا شان دا اخلاکو دا جائلیت ندی پی غورو نورکے دا پی غور ورکول خود اسلام دا اخلاکو ندی چی چاہتا دا پلار او دا مور او دا نور خبرو پی غور ورکے دا اللہ حبیب پا دی خفشو نن خود عام خزو سڑو بس پی غور پا ہر خبر پی غور دے جاہلیت غیت وای چې د اسلام نمخ کیسو تا کې خو یو خوې د خوونو د جاہلیت نه نو دی ما ورته چې غوس بوډم لا شان را کې دا خوونه دي اما لګوره دور پته نه و چې پی غور د جاہلیت د خوونو نه یو خوې دي قلت یا رسول الله من سب الرجال سب اباه و امه چاچ بدر دیوی سڑوتا نوی با بدر دیوی دی دپلار او مورتا قال یا بادر انکا امرون فی کا جاہلیتون هم اخوانکم دا خستا سرون دی گرزولی دی اللہ اللہ اندی دلاسون استاسو دا غلامان فا فاطعموهم مما تاكلون دیل ورکی داغن شتاسو سخرئی والبسوهم مما تلبسون او دیل جامی ورکی داغن شتاسو کمی جامی چوئی ستاسو او ددوی جامی دی یو غندیوی ولا تکلفوهم دید کارونو داسې مکلف کوئی ما یغلب ما غچ پدوی بان غالب وی او دای کول نشی فین کلفتموهم که یو داسې کار باندې مکلف کل چې دای کول نشی فاعینوهم نو ددوی مدد او نصرت کوي وردا استحبابی حکم دے چې سخری اب غلام لم ورکه ساغوند اب غلم ورکه دا استحبابی حکم دے دا واجب ندی و ابو ذر رضی اللہ عنہ بدا سکول و بیہی قال حدثنا و احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو قریب غنزر ابو معاویہ و بیہی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حبرنا اس بن یونس کنو من الامج بیازل اسنات و زاد فی حدیث زہیر و ابی معاویہ تبار قولی انک امرؤن فیک جاہلیت تیو سڑے چې پتا کې جاہلیت دے قال قلت علی حال ساعتی من الکبر پدی اوس سات زما دور بوډا کانا نام وفی روایت ابی معاویہ نام علی حال ساعتی کا من الکبر د دې بوډاوالی سره پتا کې دا خوې دے وفی حدیث عیسیٰ فین کلفہو کہ غلام چا مکلف کو ما یغلبوہو آغا چی پدبانی آغا کار غالبی نو فلیبیو خرس دی کی ظلم دی نکل اپا حدیث دو زہیر کی دو فلیبیو پزے فلیعنہو مدد دیو کی او نشتر پا حدیث دا بیو معاویہ کی فلیبیو ولا فلیعنہو دا الفاظ نشتا انتہا عند قولیہ دی قول ترا رسید لے ولا يكلفه ما يغلبه ندی مکلف کئ دا اغا کار چې هغه په دی غلام غالب وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین زموږ خاتمه په ایمان کې موږ ته زموږ والدین او استادانو مړو ژوند ټول ثواړه او لوی ګناهونه معاف کړي. سمره بیماران دی الله شفای کامل.